चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। अंगड़ाइयां पानी जग गजनी बजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी गजनी चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी। अब देखिए माहौल बदला, उनके जाने से क्या हुआ? उनके जाते ही ये दिन भी देखे, उनके जाते ही ये दिन भी देखे, रात आंसू बहाने लगी है। रात आंसू उनके जाते ही ये दिन भी देखे, रात आंसू बहाने लगी है। चांद से अब निकलते हैं शोले, चांद से अब निकलते हैं शोले। चांदनी दिल जलाने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी।